ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O współpracy w trakcie programu szczepień będzie rozmawiał z politykami opozycji premier Mateusz Morawiecki. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosków w sprawie pomocy dla najemców mieszkań w czasie pandemii. Premier Włoch może dziś złożyć rezygnację. Powodem jest utrata większości w Senacie. Za godzinę rozpocznie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych i wszystkich sił politycznych w sprawie narodowego programu szczepień. Wczoraj polityków zaprosił szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Minister Michał Dworczyk apelował, by nie upolityczniać kwestii szczepień. Wszyscy powinniśmy zrobić, ile możemy, żeby ten proces postępował w sposób zaplanowany, harmonijny i żeby nie straszyć Polaków. Bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy budowali wokół szczepień taką atmosferę zgody narodowej, atmosferę debaty. Dodawał minister zdrowia Adam Niedzielski. Przedstawiciele klubów parlamentarnych zapowiedzieli, że wezmą udział w spotkaniu. Z pewnością nasza delegacja Prawa i Sprawiedliwości będzie uczestniczyć. Mówi szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Cezary Tomczyk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska przedstawi swoje propozycje dotyczące programu szczepień. Powinien opierać się przede wszystkim o przychodnie, o lekarzy rodzinnych, żeby seniorzy byli zapraszani na szczepienia. W sprawie szczepień nie można odmawiać. Mówi szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, a prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na Twitterze, że wygrana z koronawirusem jest polską racją stanu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Samorządy mają ostatni dzień na złożenie wniosku o państwowe dopłaty do najemców mieszkań. Chodzi o pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wnioski przyjmują wojewodowie. Dopłaty do czynszu dostają najemcy, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie stać ich na opłaty za mieszkanie. Maksymalna kwota wsparcia to 1500 zł, mówi wiceminister rozwoju Anna Kornecka. Maksymalnie może to być 75% wartości czynszu, najmu bądź podnajmu mieszkania również w warunkach komercyjnych, zupełnie na rynku zwykłego takiego najmu konsumenckiego. Ta pomoc przewidziana jest przez okres 6 miesięcy, może również zostać zaliczona na już istniejące zadłużenie danego najemcy bądź podnajemcy. Wnioski przyjmują miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. O przeszłości i obecnej działalności Zamku Królewskiego w Warszawie dowiemy się więcej podczas obchodów 50-lecia odbudowy zamku. Uroczysta inauguracja o 11.15. Dopiero po 26 latach od zakończenia II wojny światowej zdecydowano o odbudowie zamku. Data inauguracji obchodów przypomina o determinacji ludzi, bo właśnie dzięki niej zamek powrócił na mapę stolicy, przypomina szef Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. To data ukonstytuowania się Społecznego Komitetu Odbudowy. To wolą narodu zamek został odbudowany wbrew niechęci władz. Obchody zaplanowano na 4 lata, do 50. rocznicy pierwszej wystawy w zamku. Była to wielka retrospektywa twórczości Władysława Hasiora w jeszcze surowych murach zamku. Uroczystego otwarcia zamku dokonano 30 sierpnia 1984 roku. Jednak ostatecznym zwieńczeniem odbudowy było otwarcie w 2009 roku odtworzonych arkad Kubickiego. Agata Woźniak, Polskie Radio. Zamek wraz ze Starym Miastem w Warszawie w 80 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Śnieżyca wędrująca z południa Polski i Nisz zahaczyło wschód regionu, gdzie od kilku godzin pada śnieg i trzeba być szczególnie ostrożnym, mówi Ryszard Dulski z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Utrzymuje się miejscowa śliskość na drogach. Miejscami właśnie wystąpiły drobne opady śniegu, szczególnie na wschodzie województwa. Jest ta właśnie lokalna śliskość w postaci błota pośniegowego, czasami gdzieniegdzie zajeżdżona warstwa śniegu. Sytuacja jest taka najgorsza w powiecie gołdawskim i oleckim, częściowo w powiecie kętrzyńskim. Drogowcy i synoptycy ostrzegają dziś przed oblodzeniem na drogach w całym kraju. Wiele wskazuje na to, że premier Włoch poda się do dymisji. Informują tym media, powołując się na źródła w rządzie. Koalicja po wyjściu z niej partii Italia Viva utraciła większość w Senacie. W ubiegły wtorek premier Conte otrzymał wotum zaufania, ale tylko dlatego, że wielu senatorów wstrzymało się od głosu. Wysiłki premiera, by zbudować inną większość z poparciem senatorów niezależnych i opozycyjnych, nie powiodły się. Z kalkulacji wynika, że jutro Senat w głosowaniu nie przyjmie sprawozdania ministra sprawiedliwości o dokonaniach, planach i sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, co oznaczałoby, że rząd utracił poparcie Senatu. Jak domyślają się włoscy komentatorzy, premier Conte postanowił złożyć dziś rezygnację, by otrzymać od prezydenta misję stworzenia nowego rządu wspieranego przez nową koalicję rządzącą. Jeśli mu się to nie powiedzie, będzie musiał ustąpić. Może dojść do rozpisania przyspieszonych wyborów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Dariusz Urbanowicz. O tym, że Polacy nie zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, wiadomo było już w sobotę po porażce z Węgrami. Wczoraj podopieczni trenera Patryka Rombla zagrali ostatni mecz czempionatu. Mecz o trzecie miejsce w grupie i lokaty 9-12 w turnieju. Niestety mimo prowadzenia do przerwy skończyło się 23-23 i ostatecznie nasi szczypiorniści uplasowali się na 13 pozycji. Eksperci jednak z dużym entuzjazmem mówią o potencjale wciąż młodego zespołu, lecz wczoraj w studiu pomeczowym TVP Sport trener Patryk Rombel, mimo że chwalił swoich zawodników, doszukiwał się też elementów do poprawki. No, ja jestem na pewno bardzo dumny z zespołu, ze sposobu, w jaki podeszliśmy do tego meczu i w jaki sposób go przez długi czas prowadziliśmy. Natomiast no, też należy powiedzieć, że tutaj no, po tym meczu nie ma euforii. To każdy czuje niedosyt, bo wiemy, że dzisiaj mogliśmy tych Niemców spokojnie ograć. Znowu wrócimy do tego, co powtarzam. Niestety tam kilka błędów nam się przydarzyło i spowodowało to, że ta końcówka wygrywała tak, jak wygrywała, ale to nawet wtedy, gdy nam się ten mecz nie układał, no, staraliśmy się realizować swój plan. Także to na pewno jest duża pochwała. Jeszcze raz no, jestem, mogę powiedzieć, że jestem dumny z drużyny i z tego, w jaki sposób dzisiaj walczyli. Ja tylko mogę się cieszyć, że pomimo braków zawodników, które no, nam się zdarzają, no, tutaj wchodzą kolejni i pokazują swoją wartość. Także no, to jest na pewno duży plus na przyszłość i podstawa do tego, żeby tą reprezentację budować dalej i ją rozwijać. W ćwierćfinałach Hiszpanie zagrają z Norwegią, Węgrzy z Francuzami, Dania z Egiptem i Szwecja z Katarem. Na koniec sportu ciekawostki zza oceanu. Miasto Tampa na Florydzie stało się potęgą w amerykańskich sportach zespołowych. Dodatkowo za 2 tygodnie, 7 lutego, Metropolia zorganizuje Super Bowl, finał Ligi NFL, największą jednorazową sportową imprezę na świecie. Jan Pachlowski. Super Bowl, czyli finale futbolu amerykańskiego Ligi NFL, zagrają zawodnicy Tampa Bay Buccaneers. To pierwszy zespół w historii rozgrywek, który mistrzostwo może zapewnić sobie jako gospodarz. Wcześniej nigdy nie doszło do takiej sytuacji. Drużyny z Tampy w ostatnich miesiącach zdominowały najważniejsze amerykańskie ligi zawodowe, podkreśla dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago Łukasz Dudka. Na niesamowitym sportowym gazie jest Tampa, bo oprócz awansu Buccaneers do finału Super Bowl, przecież tegoroczny Puchar Stanleya padł łupem Tampa Bay Lightning, a Tampa Bay Rays wywalczyli awans do wielkiego finału ligi baseballowej, w którym przegrali z Los Angeles Dodgers. W Tampie ponadto ze względu na pandemię bez udziału publiczności swoje spotkania rozgrywają byli mistrzowie NBA koszykarze Toronto Raptors. Kanadyjczycy wybrali ten obiekt, aby uniknąć skomplikowanych w tym czasie międzynarodowych podróży. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Za godzinę w sporcie o ostatnim gigancie Maryny Gąsienicy Daniel przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie alpejskim w Cortinie d'Ampezzo. Do usłyszenia chwilę po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Ponieważ mamy obfite opady śniegu w niektórych częściach kraju, zarówno w nocy, jak i do tej pory w wielu miejscach pada śnieg, tak i mamy oblodzone drogi. W związku z tym w Pyrzowicach doszło do karambolu. Chwilę temu dzwonił do nas słuchacz, który informował o tym, że po autostradzie auta jadą jedną stroną jezdni w obydwie strony. Mamy tutaj wyjaśnienie tej sytuacji. Dzień dobry, proszę pani, ja słyszałem teraz w audycji porannej, że jakiś kierowca skarżył się na to, że na A1, gdzie są utrudnienia na Pyrzowicach, odbywa się ruch pod prąd. Jadę właśnie na autostradzie A1 i było ogłoszone przez policję, że samochody osobowe mogą się poruszać pod prąd. To właśnie robimy tutaj w sposób dosyć zorganizowany. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie. No i przestrzegamy przed trudnymi warunkami pogodowymi, trudnymi dla drogowców. Lód, śnieg i gołoledź. To w większości kraju, a na pewno w południowej jego części dzisiaj będzie dominowało. Temperatury od 0 do 1 stopnia, 3 we Wrocławiu. Tutaj mamy dzisiaj słońce, no a oprócz tego okolice 1-2 stopni w pozostałej części kraju. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super.

this, oh, this is not really happening. Dwadzieścia pięć minut po godzinie ósmej. Dwie dwójki, siedem trójek. Czego lepiej mieć pół niż całość? Takie pytanie kieruję do Państwa w związku z dzisiejszym świętem drugiej połówki. Dwie dwójki, siedem trójek. Posłuchajmy Państwa propozycji. To ja odpowiem, że lepiej mieć pół tora. Wszystkiego dobrego. To rzeczywiście nie wpadłem na tę koncepcję, a ona w sumie dosyć prosta jest. Halo? Dla większości z nas lepiej mieć stopień pół kownika niż całego kownika. A po prostu kownika nie można? Ja nigdy w wojsku nie byłem. Może dlatego nic ze mnie nie wyrośnie. Walcz, organek, trójka.

Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Zakład Ubezpieczeń Społecznych roześle 9,5 miliona deklaracji podatkowych PIT za 2020 rok. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski informuje, że deklaracje będą wysyłane na przełomie stycznia i lutego. Trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Żebrowski przypomina, że w tym roku zakład nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z Urzędu Skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT 37 lub PIT 36. Pora na analizę rynku giełdowego za oceanem, mówi Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Nowy tydzień na Wall Street rozpoczyna się od historycznych rekordów technologicznego rynku Nasdaq. Mimo to inwestorzy coraz mocniej zaniepokojeni są wolnym postępem procesu wyszczepień, który odsuwa perspektywę zdejmowania restrykcji z największej światowej gospodarki. Jednocześnie powodem do zmartwień może stać się późniejsze niż wcześniej zakładano wprowadzenie nowego gigantycznego pakietu stymulującego amerykańską gospodarkę, którego wartość może wynosić około 9% PKB. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,21 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,74 zł, a funt brytyjski 5,11 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9:50. Zapraszam do informatora ekonomicznego w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Szanowni Państwo, naprawdę chciałbym, żeby wszyscy mieli piękną pogodę. No, według mapek pogodowych we Wrocławiu dzisiaj ma być słońce i 3 stopnie, a pan Michał mi pisze na fanpage'u na Facebooku Pora na Trójkę. Witam, ja się pytam, gdzie to słońce we Wrocławiu, pozdrawiam. I przysyła mi zdjęcie z okna. No, nie da się ukryć, słońca brak. Śnieg za to jest. Także, no, poczekajmy. Ta sytuacja jest rozwojowa. Jeszcze jest rano. Zobaczymy, co będzie. Oprócz tego na pewno oblodzenia na drodze i trudne warunki na południu kraju. Od Łodzi na południe, Kielce, Lublin, Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole. Wszędzie tutaj okolice zera i niestety możliwe gołoledzie i mróz. Po prostu lód na drodze. Oprócz tego 1 stopień do maksymalnie 2 w pozostałej części kraju. Ja się będę upierał, że we Wrocławiu będzie dzisiaj słońce. Naprawdę, no proszę mi zaufać. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71, poczwórny aparat, teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert.

Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, ale także internautów. Dziś naszym gościem jest Michał Kobłosko, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy i internautów. Za kwadrans rozpoczyna się spotkanie z ministrem Michałem Dworczykiem wraz z przedstawicielami klubów parlamentarnych, sił politycznych na temat szczepionek, ale was tam, zdaje się, nie będzie. No, nie będzie nas, ale nie dlatego, że nie chcieliśmy, czy nie mieliśmy takiego zamiaru. Wręcz odwrotnie, spodziewaliśmy się, że zgodnie z zapowiedzią ministra Dworczyka będą zaproszone nie tylko siły polityczne obecne w parlamencie, ale i te, które są poza parlamentem w dużym stopniu, ale liczą się mocno i są, tak jak my, stabilnie uwidaczniane w sondażach opinii publicznej. Tak się nie stało, żałujemy, bo nasi eksperci mogliby przedstawić całą serię uwag i pomysłów, które miałyby służyć temu, żeby ulepszyć program dystrybucji szczepionek, który w tej chwili, jak widzimy, dobry nie jest. W przyszłości moglibyście być zapraszani, gdybyście mieli na przykład koło poselskie lub klub poselski parlamentarny. Wczoraj Szymon Hołownia zasugerował, że chciałby takie koło parlamentarne założyć, tylko od razu pojawiły się opinie dziennikarzy, ekspertów, że czegoś takiego nie ma. Nie można, mając dwóch posłów i jednego senatora, takiego koła założyć. No mamy tutaj, powiedziałbym, różne akty prawne i różnej klasy i znaczenia. Jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Są regulaminy Sejmu i Senatu. I ustawa mówi o tym, że koło parlamentarne może być tworzone przez posłów i senatorów. Nie jest do końca precyzyjna, jeśli chodzi o to, ilu posłów i senatorów mogłoby takie koło utworzyć. Z drugiej strony mamy pełną świadomość, że i w Sejmie, i w Senacie panuje zasada, że muszą to być co najmniej trzy osoby, trzy posłanki, no właśnie, czy posłowie. No właśnie. Więc my, żeby nie było tego typu niejasności, zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy poczekać na to, aż w naszym gronie, w naszym otoczeniu z nami posłów, zaczną współpracować po trzy osoby w Sejmie i w Senacie i wtedy będziemy mogli złożyć bez cienia wątpliwości wniosek o rejestrację koła. Jaka jest szansa, że ta liczba właśnie się zwiększy, jeśli chodzi o liczbę parlamentarzystów waszego ugrupowania? No jest spora szansa. My, tak jak nie zapowiadaliśmy tych ostatnich transferów, bo tego typu rozmowy zawsze toczą się, no muszą, są delikatne, są wrażliwe, więc toczą się bez dopuszczania jakby tutaj informacji publicznej, czy wypuszczania informacji publicznej. W związku z tym nie informujemy, nie uprzedzamy o tym, ale toczymy kolejne osoby i uważamy, że w ciągu kilku tygodni możliwe będzie już zgłoszenie wniosku o rejestrację na początek koła sejmowego, koła w Sejmie. Wy aktualnie funkcjonujecie jako stowarzyszenie, ale złożyliście już wniosek o rejestrację partii politycznej. Jako partia będziecie startować w wyborach. To zostało już zapowiedziane. Zresztą pan ma być przewodniczącym tej partii. Na jakim etapie w kwestie formalne są obecnie? No prawdę mówiąc, właściwym adresatem tego pytania jest Sąd Okręgowy w Warszawie. My złożyliśmy nasze dokumenty o rejestrację partii na początku listopada, czyli to już są 3 miesiące oczekiwania na decyzję sądu. W tak zwanym międzyczasie sąd poprosił nas o uzupełnienie dokumentów. My to zrobiliśmy i uważamy, zresztą widzimy z braku dalszej komunikacji ze strony sądu, że chyba sąd ma już wszystkie dokumenty i liczymy, że ta rejestracja nastąpi szybko. Ustawa mówi, że rejestracja powinna nastąpić niezwłocznie, ale wiemy, co oznacza w języku polskim słowo niezwłocznie. Inne partie czasami czekały nawet 6 i zdarzało się 8 miesięcy na swoją rejestrację. Liczymy, że z nami pójdzie to jednak sądowi łatwiej. Jaki ma być albo jaki jest profil ideowy stowarzyszenia, czy też za chwilę partii politycznej Polska 2050? No, pan mnie pyta, rozumiem trochę pana pytaniu, taką sugestię, czy my będziemy lewicowi, czy będziemy prawicowi. My trochę uciekamy i nie zgadzamy się z tymi tradycyjnymi, naszym zdaniem, przestarzałymi podziałami, bo co to jest lewica, co to jest prawica, te słowa znaczą coś zupełnie innego w XXI wieku. Jeżeli ktoś by podszedł do tego tradycyjnie, to powiedziałby, że partia rządząca, partia PiS, jest partią mocno lewicującą, ponieważ rozdaje różnego rodzaju świadczenia socjalne na lewo i prawo, czyli coś, co było w katalogu działań socjalistów przez dziesięciolecia, a nawet stulecia. My nie jesteśmy ani partią lewicową, ani partią prawicową. Budujemy formację. Ale możecie być szeroką, w takim razie partią centrową. Czy to jest najbliższe określenie? Pan, budujemy szeroką formację, w której znajdzie się miejsce i dla osób o wrażliwości trochę bardziej lewicowej i trochę bardziej prawicowej. Wiemy, że nie budujemy formacji, w której będzie miejsce dla osób o poglądach skrajnych, czy to anarchistycznie lewicowych, czy anarchistycznie wręcz prawicowych. My uważamy i widzimy ogromny popyt na ugrupowanie, które spełni oczekiwania osób, można użyć tego określenia, którego pan użył, z centrum, ze środka. Jest to bardzo znacząca część polskiego elektoratu i taka część, która nie widzi dla siebie w tej chwili dotychczas atrakcyjnej oferty programowej ani po stronie PiS-u, ani po stronie Platformy. A zatem centrum. Dlaczego partia centrowa chce jako pierwszy postulat ogłaszać rozdział Kościoła od państwa? Bo to zapowiedzieliście na czwartek. Czy w dobie pandemii, kiedy mamy kryzys gospodarczy, demograficzny, to jest najważniejsza kwestia? No, ważnych kwestii jest bardzo wiele, dlatego my zapowiedzieliśmy inicjatywę pod tytułem Wiemy Jak, w ramach której będziemy co miesiąc przedstawiać kolejne elementy naszego programu dotyczące ważnych sfer, właśnie pandemii, kryzysu zdrowotnego, edukacji, niektórzy bezpieczeństwa. Niektórzy internauci klimatu. Porównali to do wójta Wilkowyi z serialu Orancza, to hasło Wiemy Jak. To internauci mają prawo porównywać nas, zresztą widzimy takie porównania i próby mówienia, że Hołownia jest drugim Petru, drugim Palikotem, drugim Kukizem i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mają, żyjemy w kraju o wolności słowa i każdy ma prawo mieć takie skojarzenia, jakie mu się nasuwają. My chcemy pokazać rzeczywiście, że wiemy jak. Nie żyjemy w serialu, nie żyjemy w telewizji, żyjemy na realnej scenie politycznej. Jesteśmy przed realnymi wyborami, które nastąpią za 2 lata lub wcześniej. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące państwa i Kościoła, no, to nie są dla nas nowe kwestie. To były bardzo ważne elementy, czy to był bardzo ważny element programu. Tylko do tej pory to partie lewicowe podnosiły takie postulaty na sztandar. My, chcę jasno powiedzieć, przepraszam, my nie wojujemy z Kościołem i nie zapowiadamy i nie będziemy walczyć z Kościołem. Nie mamy postulatów lewicowych. Nasze postulaty dotyczą tego, czy są związane z tym, że naszym zdaniem dzisiaj stosunki państwa i Kościoła są z jednej strony niewystarczająco uregulowane, z drugiej strony uregulowane w taki sposób, a przynajmniej praktykowane w taki sposób, że Kościół dzisiaj zajmuje miejsce, które powinno zajmować państwo i Kościół ma swoje zadania, państwo ma swoje zadania. Należy te relacje ułożyć w taki sposób, żeby jedna strona nie wchodziła drugiej w drogę i żeby o państwie polskim można było mówić, że jest państwem, które nie jest w jakiś sposób kontrolowane czy nie nadużywa roli Kościoła do zadań politycznych. Rolą Kościoła nie jest pełnienie roli politycznej w naszym życiu społecznym. Dlaczego pan zdecydował się dołączyć do tego ruchu jako no, jedna z takich pierwszych właściwie osób zdecydował się pan na taki krok, a przez całą swoją karierę był pan dziennikarzem. Dlaczego dziennikarz podejmuje decyzję, by jednak w politykę czynną się zaangażować? Wie pan, no, dziennikarze mają, nie jestem pierwszym dziennikarzem w polskich mediach, który zaangażował się w politykę, jest wielu. Dziennikarze to jest taki zawód, szczególnie dziennikarze zajmujący się polityką, który jest bardzo blisko tej polityki, ale jednak w tej polityce nie uczestniczy. Może ją obserwować, może ją opisywać, w jakim stopniu kreować z pozycji mediów, natomiast nie ma bezpośredniego przełożenia jednak na decyzję. Czyli panu brakowało tego wpływu, rozumiem. No nie ma wielkiego wpływu, nie ma bezpośredniego wpływu, nie ma tego sprawstwa, które chciałoby się widzieć w polskiej polityce. Wielu dziennikarzy uważa, że byłoby lepszymi politykami niż politycy, którzy działają w polityce. Mnie zaintrygowała pewien pomysł, pewna idea, z którą zwrócił się do mnie w połowie 2019 roku Szymon Hołownia, kiedy przedstawił mi swój plan startu w wyborach prezydenckich. Ja na początku uznałem, tak jak wiele osób, że jest to plan w jakiś sposób szalony, nierealistyczny i dlaczego osoba spoza polityki miałaby wchodzić i startować w walce o najwyższy urząd w państwie, ale w miarę jak go słuchałem, jego wizji, jego przemyśleń kilkuletnich, jego doświadczeń, działacza społecznego, który angażuje się w działania filantropijne w wielu miejscach Polski, jest osobą bardzo zaangażowaną społecznie, to uznałem, że ten plan ma szansę powodzenia, ma rację bytu, patrząc na to, co się dzieje, jaka bieda realnie panuje na polskiej scenie politycznej, jeśli chodzi o liderów i nowe inicjatywy. Które nawet weszliście na scenę polityczną w takim trudnym momencie, bezpośrednio przed kampanią prezydencką, która mogła oczywiście lidera wypromować, no ale teraz długi maraton aż do wyborów parlamentarnych i to zainteresowanie trzeba jakoś podtrzymywać. Czy tym sposobem na zainteresowanie mediów i wyborców są właśnie te transfery? Ja myślę, że my robimy bardzo wiele rzeczy jednocześnie. To znaczy z jednej strony budujemy nasze struktury i nasz ruch w całej Polsce. To nie jest zadanie łatwe. My no, przekonaliśmy się na Śląsku na przykład, no, jak działacze ale ostentacyjnie odeszli od was. To jest informacja publiczna. Bardzo żałujemy tego, że kilka osób w Zagłębiu zdecydowało się od nas odejść. Zacząłem mówić i dokończę to zdanie, że byliśmy czymś w rodzaju pospolitego ruszenia w czasie kampanii prezydenckiej. Dzisiaj, kiedy budujemy struktury, kiedy formalizujemy stowarzyszenie, za chwilę będziemy organizować naszą partię, no, pojawiają się naturalnie i osobiste ambicje wielu liderów, pojawiają się spory, konflikty, jak w każdej organizacji społecznej, a co dopiero społeczno-politycznej w Polsce. Zawsze, kiedy no, trzeba formować struktury i ktoś musi być liderem, a ktoś tym liderem nie zostanie, mamy spory. Każdego odejścia każdej osoby, która była z nami, bardzo żałujemy, no ale my po prostu musimy iść do przodu. Nie możemy się zatrzymać i powiedzieć trudno, nie udało się. Uważamy, że wiele rzeczy może i powinno się udać w polskiej polityce za sprawą zaistnienia ruchu Polska 2050. Rzeczywiście rozmawiacie również z członkami Prawa i Sprawiedliwości? Jeśli chodzi o przejście? Rozmawiamy z przedstawicielami różnych klubów parlamentarnych. Widzimy także osoby po stronie Prawa i Sprawiedliwości, które są zainteresowane taką rozmową, które w jakim stopniu są rozczarowane tym, w jaką stronę zmierza w tej chwili rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Ale jak powiedziałem, no w tej chwili nie ujawniamy personaliów i nie ujawniamy rzeczy, które nie są jeszcze do końca ustalone. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO, apeluje, abyście już nie podbierali im posłów. My nie podbieramy posłów i to jest wiadomość nie tylko dla pana Marcina Kierwińskiego. My rozmawiamy z osobami, z którymi widzimy, że są punkty styku, są wspólne punkty, jest pewne zrozumienie między naszymi ideami, naszymi pomysłami programowymi, a tym, w jakim kierunku te osoby zmierzają. I to są parlamentarzyści, którzy po prostu są w jakimś stopniu rozczarowani tymi partiami i tymi klubami, w których obecnie działają, funkcjonują, szukają dla siebie szansy na to, żeby mieć donośniejszy głos. I to na pewno też jest jeden z powodów, za którym stoi przyjście do nas czy posłanki Hanny Gill-Piątek, Joanny Muchy, czy senatora Jacka Burego. Nie sądzi pan, że debata publiczna w naszym kraju w ostatnich latach, a właściwie już od szeregu lat, mocno się brutalizuje? No sądzę rzecz jasna, że tak jest. W tym szczególną rolę odgrywają media społecznościowe i pewien brak również odpowiedzialności za słowo, łatwość także szerzenia informacji kłamliwych, które dzisiaj są elegancko nazywane fake newsami, a są to po prostu kłamstwa. Panie przewodniczący, co do mediów społecznościowych, napędza niestety ludzi do agresji. Bardzo łatwo sprawdzić aktywność polityków w mediach społecznościowych, bo na przykład na Twitterze jest taka zakładka polubionej. Można sprawdzić, co dany polityk lajkuje w internecie. Pan na przykład polubił wpis rządzi nami wariat wspierany przez klony towarzysza Szmaciaka. Czy to nie jest brutalizacja języka? Nie pamiętam, w którym momencie to było. Proszę zauważyć, że ten wpis nie pochodził ode mnie. Ale pan jeżeli to polajkował, ja mogę panu podesłać screen. To będzie mi bardzo miło, bardzo dziękuję, ale to już pewnie po audycji. Tak. Niestety patrząc na pewne zachowania publiczne lidera Prawa i Sprawiedliwości, można i trzeba zadawać sobie pytania o jego stan emocjonalny. I czasami powstaje takie wrażenie niestety, że prezes Kaczyński nie do końca panuje nad swoimi emocjami. Dalej można już wnioski wyciągać samemu. No właśnie, wniosek jest taki, że pan z jednej strony dostrzega brutalizację, a z drugiej zarzuca jakieś problemy zdrowotne, psychiczne liderowi partii, której pan nie lubi. Wie pan, ja nie zarzucam, bo nie mam aparatu do sprawdzenia tego stanu psychicznego. Co jakiś czas pojawiają się pomysły, że liderzy polityczni w Polsce także w jakiś sposób powinni być weryfikowani. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę powodzenia i konsekwencji w działaniu. Wszystkiego dobrego. Gościem Trójki był wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050. Już za chwilę przewodniczący partii, jeżeli tylko zostanie zarejestrowana. Michał Kobosko, dziękuję dobrego panu. Dnia. Życzę państwu miłego dnia. Wzajemnie. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.